بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح الجامع کی ایک اور روایت جس کی مزید وضاحت کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکہ تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. بس اوقات بولتے لوگ ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کے موبائل فرشتے بول رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں. بولتے کیا ہیں؟ بما فی المرء من الخیر والشر، یہ انسان بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا دین بہت اچھا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، یہ تو بڑوں کا بہت احترام کرنے والا ہے اور یہ چھوٹوں سے شفقت کرنے والا ہے، اس کا رشتہ داروں سے برتاؤ بڑا اچھا ہے، یہ بہت امانت دار ہے. یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں. وشر، برائی بھی جب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بولتی زبانیں لوگوں کی ہیں لیکن اللہ کے فرشتے بولتے ہیں، یہ بہت جھوٹا انسان ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دیتا ہے. جس نے بھی کاروبار کیا اس نے فراڈ کیا ہے، یہ شخص تو بے نمازی ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہی کسی نیک آدمی سے نہیں ہے، ہر وقت برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. یہ لوگ نہیں بولتے، اللہ کے نورانی فرشتے یہ گواہیاں دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بہت گہری ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں کنسیڈر کیجئے، اہل الجنہ، جنتی ہونے کی یہ نشانی ہے، من ملا اللہ، جس کے کانوں میں یہ آواز آئے کہ یہ شخص نیک ہے، وہ اہل النار، اور جہنمی لوگوں کی نشانی یہ ہے جس کے کان سنے کہ یہ بہت برا ہے. اس لیے انتم شہداء اللہ فی الارض، زمین والو تم بھی اللہ کی طرف سے گواہ ہو. تمہاری گواہی کا بھی کوئی وزن ہے، لیکن گواہی کن کی؟ اہل حل و عقد کی، نیک لوگوں کی گواہی، وگرنہ برے لوگ تو اپنے برے لوگوں کی طرف ہی گواہی دیں گے. اس لیے گواہی کنسیڈر کی گئی ہے. تو قرآن نے ایک اصول بتایا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ذوالجلال نے اپنی گواہی کے ساتھ یا فرشتوں کی گواہی کو شامل کیا یا ان اہل علم کی گواہی کو، وہ اہل علم جو عدل و انصاف پہ قائم زندگی گزارتے. اور عدل و انصاف کا ساویہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے وہ بات سیدھی کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ عدل کو نہیں چھوڑتے، خواہ ان کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہونے والے کون ہیں؟ جو لوگ اپنے قول اور عمل میں فرق کرنا پسند نہیں کرتے، جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں.